وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سورة سبا دو حصے اول حصہ دا اول نشورو دے دے پوری پدی اول حصہ کی دو بابو اول باب کی سلور مقاصد دا اللہ وحدانیت دا پیغمبر رسالت دا غی منکرین دا پارا زجر و زورن دا قرآن حکیم صداقت او داغی مرکینی او تزجر او زورنا ایمان بالآخرت یعنی مسئلہ دا قیامت او داغی دا منکرین او دا پارا دا اللہ دا طرفنا وعیدات او عذابنا. دویم باب کی سلور خبری وی دلیل نقلی دا سلیمان علیہ الصلات والسلام دلیل نقلی دا داود علیہ الصلات والسلام دا غی دوالو عاجزی و تضرع اللہ تا درہم نفد علم غیب دا پیریانونا سلورم تخویف دنیاوی او دا غی دا پار اللہ مثال ذکر کو دا قوم سبا چکل دی پا دنیا کی تا اللہ دا نعمتونو ناشکری وکلا دا اللہ دا نعمتونو په مقابله کې غیله پکارو چې دا الله شکریا ادا کړی شکریا د رب دا و چې هغه یو ګڼلې وې هغه سره بل څوک حصه دار او شریک نه وې ګرځولې دا هغې یوه نافرمانی ده چې شرک کې مبتلا و او دغسې نور قسمه قسم ګناهونه او د الله د حدودو تجاوز الله د هغې نه دا عمل خالی کړو د هغې هغه نعمتونه او خوشحالۍ هغه پا تکلیفونو و پا لوگو و پا تندو بانے بادک داغی اغا اجتماع داغی اغا اتفاق اغا اللہ بدل کو اغی اغا پا دنیا کی تس نسک سوک یمن کی پاتی شو سوک شام تلاڑ سوک مدینہ کی آباد شو دا زکا چا اغی دا اللہ دا نعمتونو ناشکری اخرا دین معلومی کی دا چا سوک دا اللہ دا نعمتونو شکریہ دا کی دا اللہ توحید و منی دا اللہ پیغمبران پا غیبان ایمان روڑی دا حق پرست و مرگرتیاو کی نیو اللہ غی ہمیشہ متفق ساتھی ایکی بچر تا اختلافات نرازی او دویم کم نعمتون چی پی اللہ کری ناغو تسیوا کی دکہ دا قرآن لوز دے لئن شکرتم لازیدن نکم یو نعمت دے سبا والا و بانداو چداغی ملک آبادو دویم نعمت پا سبا والا و داو شیغی کے امن اللہ غیتا و مشارک وجعلنا بینہم و بین القرى اللتی بارکنا فیہا او گرزولیو منگا بینہم پمیند دیکی و بین القرى اللتی او پمیند اغکلو کی بارکنا فیہا چمنگا خیر او برکت چولے و رضید پارا پاغی کی قرآن ظاہرہ کلی خکارا چی یو کلی کی بہت رے دی بل کرے بتاتا دا غی نخکاری دو الله پاغي کې دا منزل او سفر آسان کړو چې یو کلی نه بسار روان شي غرمه بری په بل کلی کې رااله زیات نه زیات شپه بری په بل کلی کې رااله عربو کې ردینه په خوا او دین رستم امن بالکل نو انسان د انسان مال د انسان عزت تا محفوظ نو انسان قافله بر روانه و نو که سړی به چې تو مون ته یو یا دوا مداغي خو بوس نه رسید چې قافله سره مقابله کړي وي هغه وزن سره بوتلو او آزاد اصل سړی به دا غنه به غلام جوړ هغه په میلو کې په منډه هو کې زه په زه خرڅېدو نو کله به یو وطن ته لاړ او کله بل وطن ته لاړ خپل وطن خپل کلی او اقربا به دغه نه هیر شو هغه آزادي چې یو عظیم نعمت و در رب د هغې په ځای باندې په دې ملک کې دغه نا اتفاقي وه بغض او حسد او تربګني او دشمني وه ځکه انسان خود انسان نه پیدا دی که هغه خپل دی او که پردی دی نیکه د ټولو یو دی هغه د خاورو نه پیدا و دم ټول له خاورو نه پیدا دی د دې په منځ کې شیطان داسې حسد او دشمني غورځولې وه یو سړی به خپل رور میله کې خرڅاو سرمن به تیز تھا جامې به تیز تھی مال و دولت به تینه اغست الله وی یو نعمت چې ملک می دل آباد کو نو دویم نعمت چې تاسو کې امن علاقه دا سوا چې پاغی کې شاړې نه وي پاغی کې زنګلات نه وو چې په تاسو باندې گنی کله د سارو یرا کله د حیواناتو یرا او کله د لیوګانو یرا او یا د انسانانو یرا دا په تاسو کې بالکل نه دی چې دی اندازې ته وکاتو د هر طرف نه مستی او د هر طرف نه خوشحالی او لذات لکه خوراکونه پریوانه بسیار د شپې او دروازې په نعمتونو کې ماړه او امن او چې سفر به کو نو نږدې نږدې هیڅ یره به د غل غدونه وه هغې ښکاره خو داسې نه ویلي خو په زبانې حال سره مقصد د دې دای چې یو سړی په کار دا دی چې په داسې حالاتو کې الله ته راوګرځي د الله عبادت شروع کړي د الله رد نعمتونو شکریا ادا کړي چې دا خو به ما سره سوکي که نه نو مال څه په کار دی چې زه غریبانانو سره به ظلم و زیاتې کوم زه به د غریبانانو مال لوټ کوم الله مال مال یو نعمت را کړی دی نو چې الله نعمت را کړه نو زه به اوس د هغې نه لعنت جوړومه په حرامو کې به یې لګومه په هغې به ډمې ګډومه په هغې به نظري ګډومه په هغې به زه فحاشۍ عریانۍ کومه په هغې کې به زه غلاګانې او زناګانې کومه چې کله انسان سره دې مال او دولت نه او د خوشحالو نه چې الله د ته ورکړي وي د الله نافرمانۍ شروع کړي یا د شپې او یا د ورځې یا په پرده کې او یا ښکاره الله وي ده ته اوس ګوره ښه دی چغې وي دا نه چې دی به داسې ووي چې الله زمونږ دا سفر لري کړي او زمونږ خو نږدې نږدې کلي دي او دا خو مونږ لا ډوسه خوند نه را کړي خو چې دې نه روان شو نو په ګنټه په دغه ځای بل کلي ته رسېدلي وو الله مونږ له داسې ملکونه را کړي چې دې نه روان شو لس ورځې پس چېرته په یو کلي ته رسو دا هغې داسې نه وې دا هغې د عمل دا چغې والي تاسو اوس په خپله سوچ وکړي زمونږ دې وخت سره دنیا څومره اباده ده او څومره د الله نعمتونه دي که هغه په وچه ده او که هغه په لمده ده په دریاب کې دې مخلوقات ته څه تکلیف شته الله څومره په دې دریاب کې داسې اشیا پیدا کړي دي چې انسان د هغې نه فایده اخلي جازونو ته وګوره کشتو ته وګوره او ډېره زمانه وشوه چې د دریاب نه څومره پیدې مخلوق راوباسي ملغلرې په دې کې ملاویږي مالګه په دې کې ملاویږي میان په دې کې ملاویږي قسمه قسم نعمتونه د دې دریاب نه مؤمنانو ته حاصلیږي په وچه باندې وګوره الله څنه دي پیدا کړي حیوانات چې کوم قسم ته غواړي مارغان چې کوم قسم انسان غواړي خزانې سره او سپین چې کوم قسم د انسان د فیدې دي او د هغه په آبادو کې لګي هغه شی انسانانو ته مهیا دی خوراکونه الحمدلله پار یو ملک کې دوره چې سارو پې مړېږي انسانان خو څه کې غورځي پلدیو ته ولي د الله پاک د دې نعمتونو شکریه څه ده چې انسان الله ته متوجه شي د الله ذکر کوي د الله عبادت کوي د خپل نبی خواږه سنت د شپې او دروازې د هغې نه ځان خبر کړي د دین نه ځان خبر کړي چې دا څلېرش ګنټې دي په دې کې به زه څه کوم اخر زمانہ ور دی زندگی ته پوس کیږي نو کد دا زندگی د دین سره برابر کړه د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره برابر کړه نو دا امن دا خوشحالی دا نعمتونه دا به دغه سی دا الله دا غوادی دا مقصد د چلازیدنکم او زبرت نورم سیواک صحابو ته سیوا نکړه صحابو لاول کیسو و یو قجره باغی جهاد کو ټولر وس امیر بولا ورکولا کچھ کل اغی دا اللہ دا نعمتون شکریہ دا کلا دا اللہ تا متوجی شو دا اللہ عبادت شورو کو نو اللہ والا دور مال و دولت ورک چی پا میدان کی با ڈیری و لارو ڈیری دا بحرین غنیمت را غلیو او ڈیری نبی علیہ السلام و سلام و صحابہ و دا اغی پا تقسیمو لبان استردی شو او صحابہ و کہ اللہ صحابہ دا سی غریبانان چی اغی تا با روڑے نمیلاوی دا اللہ دور مال دا رکلو چی بیا بیا یو باغ پا سلویخ زر او پا پنزوز زر بانی سر دا غلام اغستو او غبی دا دا وطا بیوی داستا شو او دا اللہ در ازار پا رمازات لیدا دور مال و دولت اللہ غیر ورکو لازیدن نکم وعدا اللہ کرو دا غیر سر او آغا سیو شو دا عرب و بادشاہی دا غیر شو بلکہ دا عجم و بادشاہی دا غیر شو اللہ وطا دا طول دنیا محتاج اکر تاسو گو رہنا داستو دا دا اللہ دا نعمت شکریہ او چکل انسان سر دا مال و دولتنا و سر دا نعمتوننا دا اللہ نافرمانی شروع کی لو اے نافرمانی زمونگا پا ملکونو کیو گورا زیارتونا او بے نشمانی نرخوز پاغی کی دقا سے لگیا دی سطر نشتا پردہ نشتا دا غیر اللہ توافون پاغی کی شروع دی دا غیر اللہ دا پار عبادت پاغی کی شروع دی نظر نیاز و منخت پاغی کی شروع دی دا غین سوالون شروع دی شالون پی غوڑی گی ڈوی پاکی بلی گی تیل پاکی بلی گی او بے نشماری دا اللہ دا نعمتون یو ناشکری دا او بل طرف تو گو رپ بازارونو کی مارکیٹونو گرم دی روجہ سوکنے پی جنی مز سوکنے پی جنی فحاشی پاکی سورا دا آزادی پاکی سورا دا دا خلق و ذہنون خراب شو دا زنانو پاگی قسم قسم غنا سرو دا ٹنگ ٹکور ٹیشن یو گورا کم حالت شورو دے دا وعدا لازیدنکم دا غیسر نشتا ادغا خلق دے پزان باندے ویاری گی چی اللہ وی اورز برا شید دا نعمتونو دا خوشحالے بدن والم زکر تا چیغی وی ستا دا عمل چیغی وی تا دا عقیده چغی وی دا زمکه دی وس نه برداشت کی دا اسمان دی وس نه برداشت کی نور چه سر راخ کار کی حدیث کرا دی نو الله ته وی الله پدی خلق بد سر گی لگوما سار لبز بیا پدی خلق سر گی لگوما نور له حیا ور دی دی خلق تو گوری لکه پس کی مبتلا دی پس شرک کی مبتلا دی پس زنا کی مبتلا دی پغلا کی مبتلا دی پس خیانت کی مبتلا دی اورا شو گور زمونګه مشرانو ته پاکستانیانی لوټ او مال روان دی بار دا زمونږه مشران دی او سیاسيان دي هسه حل شروع دي دا خلق په خپل چغي وي چې یا الله په موږ عذاب راولي دا خلق په خپل چغي وي چې یا الله په موږ سیلاب راولي دا د غیدا حالت یعنی په زبانی حال سره دا غیدا اعمال چغي وي دقه سي حالت ته سبا والو الله وي دا غیدا کلو درمنس ما دور امن راوستو چې یو کلی کې بودرې د نبل بره تخکارش چې دی یو نبر روان شو نبل دی بده شپراله نو په لارې کې غلو شکمار ڈاکمار دا اس نو قتل و قتال خون ریزی دا نو وقدرنا فی حسیرا اندازہ کڑو منگا پدے کی سفر سیرو فیہا زی گردے پدے کی لیالیا و ایامن آمینین پشپو کی او پروزو کی خپا آمن باندی ندشپی خط رشتا ندروزی خط رشتا نستاسو پس سفر کی صدقت شتا بلکہ خدا آرام سفر فقالو نوی دیووی ربنا اے رب زمونگا باعد بین اسفارنا تل روال راولی پمین دا سفر زمونگی اخو چی مونگا روانی نو بس دا دی دانی چی اگر نو آزارا تا کل اخکارش چی اغیل ورس و آپ لی اگر نو بل کل را تخکارش نو اس اغی داسی وی چی اللہ زمونگ دا پا دی ملکی لروال راولی دا کلی دیو بلن لرکی چی مونگا پروز و سفاری کو دا سا خبر دا شیغی دا سکینا دا سیغی نویلی خو دا غیر عمل داوی دا غیر عمل داوی چی اللہ منگ پا دنیا کی تس نس کی زکر دا غیر عمل دا سی شو چی اللہ نبرداش کول جدی دی یو زی پاتی شی اللہ نبرداش کول ولی اللہ پا یو کلی کی بات کرو او طول یو زی او دیر کل امنو پاگی کی او دیر کل نعمتونو پاگی کی او خیستا میوی پاگی کی نور دی دا اتفاق نو خوخ کرن اگی جدا گناہون شروع کرا نافرمانے شروع کرا معلومی گی دا چی دے نافرمانو سرا انسان دا یو بلن لرکی گی دینا فرمانو و گناہون سرا دا انسانانو پمیس کے مین و محبت ختمی گی داغی پمیس کے بعد و لروال رازی داغی دے عمل چگی والے داغی دے عقیدی چگی والے چلہ منگا دے یو بلنا بیر تکی نو سورا سورا بیر تک لو یمن کی پاتشو نو دے یمن و دا شام سورا فاصلو نو بیا دے یمن او دے طرف تا دا مدینی سورا فاصلو او دا غس نورو پا شام کی سوک یو زیتا و سوک بل زیتا چی بیا غی خپل رشتہ دار سوک نو پیجندل چی پلانے دا مارو کم زیتا لارو ترم کم زیتا لارو ربنا باعد بین اسفارنا و ظلمو انفسهم سبا و تاریخ دا سبا دا دنیا دا پار یو سبق تی کردین خلق و عبرت و آغس او اللہ دا پا هر یو ملک بانی راوستیشی اویدی رب زمونگا باعدو لروال راولی بین اسفارنا پا میند سفر زمونکی و ظلمو انفسهم او ظلمو که پا خفلو زانونو باندی خدا یخو سور دا لاندی او اروخ نمکن بخشبو روانا و زکا چی ونی بی میوی بی غرون بادو سم بادی بی خستا و بوی خستا هوا و ماش میگی و لڑم مخ کی تیر شدانو فجعلناهم اللاوی منگاو گرد الدی لرا احادیث تاریخ دا دنیا نن صرف یادی کی قوم سبا او سور خستا ملکو صرف تاریخ تن نم دا غیر فجعلناهم احادیث اگر ظلمنگا دی لرا احادیث خبر او تری دا مخلوق یو تاریخ جوړ شي یا خبر یو تر خلق جوړ شي لانی دې کې قصه کیږي او لانی دې کې قصه کی قوم سبا داس او قوم سبا داس کم د قوم سبا هغه یې نس نابود کړ و مزقناهم کل ممزق الله وی مونږ زره زره کړ دی لره پوره زره زره کول کل ممزق نا الله وی دومره می زره زره کړ چې داسې سګنی شي زره زره کول بیا سګنی شي او دې کول ان فی ذلک لآیات یقیناً پدی کی دلائل دی دا عبرت لآیات نخی دی دا عبرت لکل صبار شکور دا پارا دا ہر یو صبرناک صبار چی دا اللہ پا دین کی کلکی او شکور دا اللہ دا نعمتون تابداری او دا بسو کی دا پا دنیا کی موحیدی تا با آغا سو کی چی اغا دا قدس آتی چی لا الہ الا انت اللہ تا حجت روائی تا مشکل کشائی تا مددگاری تا منگل خوشحالی راکری تا خوشحالی مور کے اوتا غم راولی اللہ تا مونگ لروزی راک راو پخیٹ را مالک رو تا لوگ مراولی اللہ تا مونگ سیراب کرو تا تند مراولی لکل صبار شکور چی یو گوٹ کے او پا غیبان الحمدللہ وی چی تا گناہو نشو روکی نا فرمانے شو روکی نا تا خوش شکور نشوی تا کفور شوی نا دا کفور سزا سدا و حل نجازی الا الکفور ولقد صدق علیہم ابلیس و ظنہ آخری خبر دا عداوت شیطان او یقیناً رشتیا کو پدیبان ابلیس و ظنہو گمان خپل بعد روایتو کرا دی آدم علیہ السلام و حوابی بی چکلا دا دی شیطان دا عداوت و دشمنی دا وجه نکت را کس شو دا شیطان ویزان سر اووی چی وست ما تا سان شو دکا ما تا خگران داوا دا مشرانو او دا بنیاد و دا تمام انسانیت آدم علیہ الصلات والسلام او حوا بی بینا دا ټول دنیا پیدا شوی دا نو چکل آغا اساس او بنیاد ما ورغړو اغی ما دوکا کړو اغی می دا جنت نراویستو نو اولادو فالذریتو اضعف و اضعف شیطان ویزان سر داوی چې اولاد خو کمزور دی او ډیر کمزور دی مضبوط خدا مشرانو نو چې دا را تا ټینګ نشو نو کشران برا تا سټینګ شي لقد صدق عليهم ابليس ظنه دلاول سرب گمانو او دا گمان الله ویدو حقیقت تور سو دای رشتنه کو ولقد صدق عليهم او یقینا رشتنه کو پدیوانی ابلیس ظنه گمان خپل یو دا او دویم دا مفسرین وی شیطان هغه وخت کې الله ته وی چې الله زه به لار شم زری پریشان کړم زری جنت نویستم دا دی آدم پو جبان دی لہذا لا احتنکن ذریته دا دا اولاد تکم دا دوینو منو دا غی جڑی بزا غصم دا جنت نزولی رووتم سبب سو گردی دا آدم علیہ السلام و دا غب چی دی دنیا کی جماعت دا کم دا ملاوی گی خدا را دا صرف یو خیالو دا صرف گمانو چی دو کو دا داویلو چی لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا ستا بنیانو کی بزان لبرخ جوڑوم پاٹی با جوڑوم جماعت با جوڑوم سوک با پکی مشرانی او سوک پکې کشرانی او ټول به ما پس روانې او زما جنډا بو وسره دار د صرف ګمانو هغه ګمانې پرشتیا کو ولا قصدق علیهم ابلیس زنا نن ټولی دنیا ته وګوره نن د ټولی دنیا کفر او شرک ته وګوره نن د ټولی دنیا نافرمانی ته وګوره داغی قتل و قتال ته وګوره او داغی غلاګان ته وګوره او داغی خیانت ته وګوره داغی دروغ ته وګوره دنیا کې تاسو وګوره سور مشرکان سوک د عیسی علیہ السلام عبادت کی سوک د عزیر علیہ السلام عبادت کی سوک د ملائکو عبادت کی سوک د نیکانو بنیانو عبادت کی سوک بوتانو ته سجده پراته دی او سوک ور ته سجده پراته دی سوک امام علی ته سجده پراته دی او سوک حسن او حسین ته سجده پراته دی صدق علیهم ابلیس ظننا هغه ګمان د شیطان هغه کو ټول انسانانو باندې سر ته ورسه او غیر رښتینی ک الله وی ولقد دی او دا کلام د الله دی اللہ وی یقیناً دا تویما چی شیطان پا دیبان اخپل گمان رشتیا کن فتبعوهو طولار پسیشو استثناء خروس دا فتبعوهو معلومی گی دا چی اکثریت دا پاٹ ہے دی فتبعوهو طولو تابداری اکرا الا فریقا من المومنین مگر یو ڈل دا مومنانونا او من کم مفسرین وی دا من تبعیز دا پارا دی طول ور پسیشو الا فریقا من المؤمنین مگر دل من المؤمنین چه تدلگو بعض مؤمنانو نا مؤمنانم دیر گمراه کرو نگر زیاد خطای تاسو گوره و گمراه دا که کفر او شرک پکی نئی مؤمنی نو دا مؤمنان ندیر گناو نکی نو دا چاخ تکر پا دی گنا بانده سبب دا قیبلیسو فتبعوه الا فریقا من المؤمنین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی هر مؤمن تن مراد بعض مفسرین وی الا فریقا من المؤمنین وی مراد دین صحابه دی وهم الصحابه اگه که خوست شک نشتا دغس خلق خزمک یو ذل لیدل دی اسمان یو ذل لیدل دی بیا لانه دی لیدل دی خو که اگه تینا مراد نشی الا فریقا من المؤمنین استثنان مراد کل مؤمنان شنو بیام سیدا چه مؤمن شنو در شرک نخو بچ شکنه فتبعوه طول ورپسیشو ابلیس تا تا دا زیارت وی نده ولا روان ده ابلیس تا تا وی دا خو ملائک تی و نورانی مخلوق تی نو سجده و تا انسان لگی ابلیس تا دا بت پا عبادت پانده و دا زبرگانو پا عبادت پانده اختا کنو دا غی عبادت شروع شی ابلیس انسان دا پیغمبر پا نا نو دا مور و پلار و دا مشران و اغا طریقه و تا خیستا کی و دا پیغمبر اغا سنت و اغا دا غی دا زهر نو باسی نو دی ور پسی شی زمونږ پلارانو دا سیکلو زمونږ مشرانو دا سیکلو په رسم و رواج کې مبتلا کې عقیده ولا خراب کې عمل ولا خراب کې ناکار عمل و تخخ کار کې د ابلیس کار هم دغه دی وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون بیلما دا سورې دی په دنیا کې وګوره غل سورې دی په دنیا کې وګوره قاتلان سورې دی په دنیا کې وګوره زناکار سورې دی په دنیا کې وګوره فتبعوا الا فریقا من المؤمنین دته مستثنا کړی دی دین دی ویلی چې دی ټول خلق دا غو د تابعدارای نه انکار وکړو مگر لګ ورپسې شو نو وی فتبعوه ټول ورپسې شو نو وسته تن راوسته الا فریقا من المؤمنین نو معلومیږي دا چې ډیر کم تنه بشي ویلی او د ویلو په صورت حجر کې وی الله ټول به گمراه کو ما الا عبادك منهم المخلصین سوق به بچی چې ستا خالص بنیان دی نو الته مفسرین ویلو خالص بنیان سوق ته انبیای لري ګناهون نه پات پاغی بند شیطان وس نه رسی یا عبادك منهم المخلصین عام موحدین دي چاغي کی چې تشرک نه راځي ټیک ته ګناه به نه کیږي خو یو د شرک نه بچتي وما کان له علیهم من سلطان ابلیس ته الله طاقت ورکړو کنه نو که چا دا ویلو ده خیال تراتلو چې دا خو بس دا شیطان زور داغه قوت او داغه طاقت نو په زور باندې گمراهی تراخ کړي نو الله وینا وما کان له علیهم او نو شیطان د پارا په دی باندې من سلطان سو بادشاہی او سو زور او قوت چې په زور نه هغه صرف اعلان وکړي چې لکه سوک تیار دي سپرلې پیر بابا ته نو چې تا به کاته نو بس وړه کو جنډا ځاړو وما کان له علیهم من سلطان چې کله د عرس پین بیا شنه غر کې وګوره هغه په زور نو د دې شیطان په دی باندې من سلطان ان سزور او قوت او لار شپ خاریو کې وګوره کلبونه ډک تنه ماګان ډکی یومات کې خلق وګوره ولته خلق وګوره چې کم ځای گمراهی کیږي په هغه کې تاسو نظر واچوي چی آیا پا نیک عمل کی خلق دیر دے او که پا بد کی دیر دے اللہ لینا علما مگر اللہ وی دے دا پارا چی منگا خکارکو من یؤمنو بی آیاتنا من یؤمنو بالآخرت دار دے دا پارا چی منگا جدا کو آغا سوک چی مان روڑی پا آخرت من منداغ جانا ہوا من حافی شک چی غر دے نا پا شک کی دے اللہ وی دا دوانا دا یوبل نا جدا کوم چی تمیز رشی وربک علی کل شیئن حفیظ او رفتا دے پا ہر یوشی باندے نگاہ بان دا سلورم خبر و عداوت شیطان دشمنی دی شیطان تخویف دنیاوی اللہ وی زمار دنیا عذاب نو یری گا اگر خیستا ملک گورا و اگر خیستا مخلوق گورا دا اگر خیستا اتفاق و اجتماع گورا اگر میں پا دنیا کی تسو نسلو دا اگر پا یوزے کسو یو قبیلہ یو محلی والا پاتی نشو نعمتون میں تا ٹھولو آغست دا یو بل دشمنانو گردی دو امن دا ملک نلارا ختم شو شیطان سره دور دوستی چې شیطان پتا باندې لبې وکړي ولقد صدق عليهم ابلیس ظننه دا صرف ګمانو او دا غو حق الیقین تو رسوله دا سو چې تا دا غو منله تا کوم پیر او شیطان مسلمان کو تا کوم منډر دین د پاره والا هغه خوستا زبرګان ورغړولو ستا مشران ورغړولو هغه یې گمراه کړل دی لارې کړو ته ځان ته لیک سوچوکا پکار داو جو شیطان ستان تختی دے لکہ دا عمر نا چی تختی دو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو چی پیغمبر نا ماوری دلی دے غوی چی عمر پا کمالار روانی نو پا غیلار شیطان وسنکی کی جراشی نولی دا غا بس یو غا مسلمانو پا دنیا کی تا زاندہ سے نشی جوڑو لے بل یو صحابی دا زاندہ سے نشی جوڑو لے دا خوصو الہی طاقت نو چی بس غا تحاصلو دا دا غا معجزہ وا نا دا با تبزان که پخپلا پیدا که نبوت و معجزی ختم شوی دی نو کرامت و ولایت خوپاتی دی پا دنیا کی کرامت و ولایت اللہ چالا ور کئی آغا چالا چی اغا دا کوشش کئی چی ما دی دا اللہ دوستی حاصل کئی زدی اللہ زنیزده شوی زمان دی اغا کان رو شوی چی اللہ پی خوش علی گی تو پیغمبر دا شفاعت دا قابلو گردم نو دا کارون خطا تا اللہ خولی دی پا قرآن که چی دا دا اللہ و امیر دی دا مکو دین اللہ منا کړی پیغمبر دنیا کې دا څه کړو پیغمبر دنیا کې دا څه ویلو چې دا کوي او دا مکو هغه زندگی ته جوړه کا ستانه بم شیطان ته ساقیدته دغه څه جوړ شي لکه څنګه چې دا غي عقیده و نور بیا تا تم سن شي ویلې بیا تور استاب بدن باندې اثر نشي کولی وجعلنا بینهم او گرزولی مونگا پمیند دی کی و بین القرالتی او پمیند غکلو کی بارکنا فیها چی خیر او برکت چولی مونگ پاگی کی قرآن ظاہرا کلیخ کارا و قدرنا فیها سیرا او اندازکلو مونگا پا دی کی سفر سیرو فیها نو زی سفر کوای پا دی کی لیالیا و ایاما آمینین دشپی او دروزی پشپوکی او پروزو کی خپامن فقالو نوی دی یعنی عمل لا چغی والی ربنا اے رب زمونگا بایدو لرے والیو کی بین اسفارنا پمیند سفرو زمونکی وظلمو انفسهم او ظلمیو کو پخپلو زانونو باندی فجعلناهم اللہ ویو مگر زلدی لرا احادیثا خبر یو تری دا دنیا یا تاریخ دنیا ومزقناهم کل ممزق او زرہ زرہ کلمونگا دی لرا پورا زرہ زرہ کل ان فی ذالک لآیاتن یقیناً پدے کی دلائل دی لکل صبار شکور لپار دا ہر یو تابدار شکر گزار او کلک ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ او یقیناً رشتیا کو شیطان پدی بانی گمان خپل فاتبعوه دا طول ور پسیشو الا فریقا من المؤمنین مگر یو ڈل دا مؤمنانونا آتے اللہ بچر وما کان له علیہم من سلطان او نو د دې شیطان په دې باندې سزور او طاقت او غلبه الا لنعلم مگر د دې د پاره چې مونږه جدا کو مې يؤمن بالاخره هغه څوک چې بان روړي په اخرت او ممن هو منها فی شک دا هغه چانه چې دې دا غنه په شک کې دي نو چې کوم په شک کې دی هغه ورپسې شو دا خبره اومنله دا غ زور په چلیدو او چې کوم اخرت من یو قیامت من یغته بچ وربك على كل شيء حفيظ او رب ستا دے پار یوشی باندے نگہبان.